Ochrony swoje miejsca, najdłuższy mój stąd jest strach. Ostatni chłop w podyżce się obecny, zwarotny się zaryzny, śniewozny. Na przechody czuspyński nie kierunkręcia. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 20 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Awaryjne lądowanie samolotu z Poznania do Londynu, ewakuowano pasażerów, nie ma rannych. Podejrzenie cholery w Szczecinie, trwają badania, czy bakteria zawiera toksynę odpowiedzialną za wywołanie choroby. Rekonstrukcja rządu coraz bliżej, ma być mniej ministrów. Samolot Wizz Air z Poznania do Londynu awaryjnie lądował w Amsterdamie. W kokpicie pojawił się dym. Na pas przyjechały karetki pogotowia i wozy strażackie. Przyleciał też śmigłowiec medyczny. Nikomu nic się nie stało. Z samolotu ewakuowano ponad 200 pasażerów. Ratownicy przebadali także pilotów, ale nie wymagali oni dalszej pomocy medycznej. Nie wiadomo, co spowodowało pojawienie się dymu. Rzecznik Wizz Air poinformował, że linie natychmiast wysłały samolot z lotniska Londyn Luton, aby jak najszybciej przetransportować pasażerów do brytyjskiej stolicy. Za kilka dni dowiemy się, czy pacjentka zakażona bakterią cholery jest nosicielką toksyny, która wywołuje tę chorobę. Kobieta jest pod opieką, a osoby, z którymi miała kontakt, trafiły na kwarantannę. Przecinkowiec cholery to bakteria, która ma dwa warianty, z toksyną i bez toksyny. Dlatego konieczne są dalsze badania, wyjaśnia profesor Miłosz Parczewski, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. Co to znaczy? To znaczy, że mamy wyłącznie wykrycie bakterii. Nie mamy wykrytej toksyny. Te badania w kierunku wykrycia toksyny są w toku. W związku z tym jest to osoba z podejrzeniem cholery. Oprócz 26 osób, które objęto kwarantanną, 85 pozostaje pod nadzorem sanitarnym, wyjaśnia główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Te osoby mają się samokontrolować i zgłaszać do nas jakiekolwiek problemy zdrowotne, ponieważ to są te osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu, ale pośredni kontakt z chorą. To są te działania, które podjęliśmy w celu zapobiegania ewentualnej epidemii, transmisji tej choroby na inne osoby. Wczoraj pacjentka, u której wykryto bakterię cholery, trafiła ze Stargardu do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Jest w stanie stabilnym i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że nie wyjeżdżała z kraju. Za kilka dni rekonstrukcja rządu, zmniejszona zostanie liczba ministrów. Miłosz Motyka z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to, jak zostanie uformowana Rada Ministrów, może mieć wpływ na wynik wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Fundamentalne będzie to, nie kilka dni po rekonstrukcji mówić o jej efektach, albo oceniać ją przed, ale to jak w 2027 roku ocenią ją Polacy, bo to będzie realny wymiar oceny rekonstrukcji, która się dzisiaj odbywa się, bo te rozmowy i te spotkania pomiędzy liderami partii demokratycznych są. Kształt rekonstrukcji pan premier wspólnie z liderami partii koalicyjnych omawia. Będzie decyzja, to będziemy działać. Natomiast dzisiaj mamy etap dyskusji. Na początku tygodnia ma dojść do jeszcze jednego spotkania liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają powstać dwa duże superministerstwa gospodarcze i energii. Zastąpią obecne resorty aktywów państwowych, rozwoju, przemysłu i klimatu. Odznaczenia i awanse dla mundurowych, a dla mieszkańców m.in. pokaz sprzętu i inne atrakcje. Na placu przed Pałacem Branickich w Białymstoku odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji w 106. rocznicę powołania formacji i z okazji 100 lat kobiet w policji. Ślubowanie złożyło ponad 60 nowych mundurowych. Od początku myślałem nad takim wyborem, jestem po szkole mundurowej i od małego byłem prowadzony w tą stronę i wydaje mi się, że to bardzo dobry wybór. Od liceum już chciałam wstąpić, w końcu się udało, no i jestem. To nie jest prosty zawód, służba. Mam nadzieję, że sprostam wymaganiom i będzie dobrze. Wasza codzienna służba oraz praca to nie tylko wykonywanie obowiązku, to misja. Komendant główny policji, nadinspektor Marek Boroń. Jestem dumny z waszego profesjonalizmu i zaangażowania, jakie wykazujecie podczas zabezpieczenia granicy naszego kraju. W podlaskim garnizonie policji służbę pełni ponad 3000 policjantów. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nieco ponad 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w północno-wschodniej części kraju. Na zachodzie występuje średnie zagrożenie pożarowe. Największe jest w części województwa lubuskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. W Gdańsku siatkarska reprezentacja Polski gra z Francją w ostatnim meczu fazy interkontynentalnej w Lidze Narodów. Pierwszy set zacięty. Polacy prowadzą 29-28. Mimo dwóch porażek z rzędu w Ergo Arenie z Kubą i Bułgarią biało-czerwoni są już pewni udziału w turnieju finałowym. Motor Lublin pokonał Beniaminka Arkę Gdynia 1-0 w meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kapitan lubelskiego zespołu Bartosz Wolski uważa, że jego drużyna wygrała zasłużenie. Bardzo duża przewaga z naszej strony, wiele stworzonych okazji. Mogliśmy i powinniśmy zamknąć ten mecz dużo wcześniej, wtedy łatwiej jeszcze by się grało. Przeciwnik musiałby się otworzyć jeszcze mocniej, bo jeden gol to wiadomo, zawsze to jest takie przepychanie. Ale koniec końców pokazaliśmy to, że potrafimy też bardzo dobrze bronić i w tym meczu to funkcjonowało na tyle dobrze, że dowiedzieliśmy to jednobramkowe prowadzenie. W innym już zakończonym spotkaniu Górnik Zabrze wygrał z Lechią Gdańsk 2-1, a od ponad 30 minut Radomiak Radom gra z Pogonią Szczecin. No i Pogoń Radomiak prowadzi 1-0. W Bergen w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 23 skoczek wzwyż Mikołaj Szczęsny zdobył srebrny medal. W najlepszej próbie pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów 26 metrów. Tym samym poprawił rekord życiowy aż o 7 centymetrów. Spodziewałem się tego i wyszło jak wyszło. Wyszło dobrze. Obstawialiśmy około 24, ale wyszło minimalnie lepiej. No wzruszenie przede wszystkim i radość. Jestem wam ogół, także nie wiem, naprawdę. To 5. medal biało-czerwonych w Norwegii. Żużlowcy GKM-u Grudziądz pewnie pokonali osłabiony Stelmet Falubas Zielona Góra różnicą 24 punktów i zdobyli też punkt bonusowy do tabeli PGE Ekstraligi. Gospodarze do wygranej poprowadził Mikael Jebsen Jensen. Duńczyk w 5 startach na swoim koncie zapisał komplet 15 punktów. Jutro przelotny deszcz prognozowany jest po południu, a na zachodzie i południowym zachodzie mogą wystąpić burze. Poniedziałek będzie upalny, 26 stopni na Suwalszczyźnie, 30 w centrum i 32 na południu Polski. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zatrzymaj się. W naszym magicznym lesie, na Festiwalu Muzyki i Oddechu Brasu, 25 i 26 lipca, seria pięknych koncertów w rozświetlonej otulinie leśnej Sopotu i Gdyń. Zagrają m.in. Morciba, Jazzanowa, DabFX, Essex, Carpetman, Michał Urbania. Osobiście zagram też dla Was hip-hopowo-symfoniczny koncert z okazji mojego 22-lecia. Pożegnanie z mikrofonem, a towarzyszyć będzie mi orkiestra PFK Sopot. Bilety znajdziesz na www.brasutfestival.pl. Do zobaczenia i pozdrawiam. App Owl, LUC. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mamy 20 lipca, godzinę 21.09. Studio B. Przy mikrofonie Basia Małecka i spędzę z Państwem najbliższą godzinę. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zazwyczaj. Na dzisiaj specjalnie dla Państwa przygotowałam piosenki romantyczne, romantyczne piosenki na lato. Niektóre są bardziej w jedną stronę, niektóre są bardziej w drugą stronę, to znaczy jedne są bardzo romantyczne, a niektóre są bardzo letnie. Jedno jest pewne, dzisiaj będzie bardzo lekko. I zainspirowała mnie do tego piosenka, którą odkryłam parę dni temu. I jej tytuł jeszcze podtrzymam chwilę w tajemnicy, ale mogę zapowiedzieć, że nagrała ją dwójka wspaniałych, znakomitych, wielkich współczesnych artystów. Także proszę zostać z nami, cierpliwie wyczekiwać, a teraz utwór, który w tytule zawiera dokładnie dwa słowa, na których nam dzisiaj zależy: Summer Love. You're down to move, no matter where. I swear to God that confidence is super rare. It's kinda nice, it's kinda nice when I'm with you. This is new, but they won't change the way I see ya. I see ya. We flash our eyes clearer than they do. I see you, I see you. Oh, da da da da da da da. I watch, watch, watch as you whine, whine, whine. Girl, you know it, you're so fine. No one can stop this summer love. They can watch us as we dance the night away. It's overdue and we're stepping through. No one can stop this summer love. They can watch us as we dance the night away. It's overdue and we're stepping through. There's nothing like being intertwined. As in this moment I am yours and you are mine. They think they know, they wanna know what's in my mind. Either or is such a bore, my focus is on you. It's so you, it's so you. I see you clearer than they do. They want to, I see you. No one can stop this summer love. They can watch us every day. The night away, it's overdue, and we're stepping through. No one can stop this summer love. They can watch us every day. It's the night away, it's overdue, and we're stepping through. No one can stop this summer love. They can watch us every day. It's the night away, it's overdue, and we're stepping through. Stop this summer love. They can watch us as we dance the night away. It's overdue and we're stepping through. No one can stop this summer love. They can watch us as we dance the night away. It's overdue and we're stepping through. No one can stop this summer love. They can watch us as we dance the night away. Wybrałam na dzisiaj piosenki, które nie tylko dobrze pasują do tematu naszego dzisiejszego spotkania, ale którym ja sama mogłabym wyznać miłość. Tak naprawdę znam każde słowo i każdą nutę na tym albumie pod tytułem Calling autorstwa Cherise, który ukazał się dokładnie 2 lata temu w lipcu 2023 roku. A Cherise, bo wypadałoby ją przedstawić, to niezależna artystka z Londynu. Niesamowicie dla mnie inspirująca, ponieważ jest, no właśnie, działa na własnych zasadach, działa bez wytwórni, która jest świetnie wykształcona jazzowo, jednocześnie kocha R&B i soul, co słychać, ale przyznaje, że to, co kierowało nią przy tworzeniu płyty Calling, która jest naprawdę w całości genialna, to, żeby nie gatunkowe upodobania, czy jej niesamowity jednak warsztat zdominowały tę płytę, lecz potrzeba opowiedzenia historii. To ta historia znalazła się w centrum uwagi. Ta płyta jest rzeczywiście bardzo zróżnicowana. No i nasze dzisiejsze spotkanie też będzie dosyć eklektyczne. Przed nami Joni Mitchell. I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, 'cause you're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man. And you love your loving, not like you love your freedom. Thank you. seen some hard, hard places come down to smoke and ash. We love our loving. Not like we love our słuchałam tej piosenki, to mnie za pierwszym razem zwłaszcza zastanawiało, jak to jest śpiewać w wieku 81 lat, tyle ma obecnie Joni Mitchell, jak to jest śpiewać teraz o strachu przed zakochaniem, albo w ogóle jak to jest śpiewać swoje piosenki, które się napisało mając 30 lat. Bo ci, którzy sami tworzą i piszą swoje rzeczy, pewnie dobrze wiedzą, o czym mówię, bo nieraz śpiewanie czegoś, co napisało się 2 lata wcześniej, potrafi przyprawić o taki dziwny, nieopisywalny dreszcz. No i szukałam informacji, szukałam wywiadów, to jest takie moje guilty pleasure, odkąd chyba nauczyłam się czytać. Dziennikarz zapytał ją właśnie o to, czy ona może wciela się w jakieś postaci ze swojego życia. Ona mówi, że nie, że w zasadzie piosenka to jest jak scenariusz, i że to, czego ona potrzebuje, to po prostu przelać emocje na każde ze słów. Oh,

summertime, summertime, summertime is true. I'm still thinking of you. I left you in a daydream. Now you're watching over me. Summertime, summertime, ooh. Oh, because of you. Wspaniała, prawda? Wspaniała. Jeżeli będzie Państwu mało, to proszę słuchać Trójki, na pewno jeszcze pojawi się na naszej antenie. No to zrobiło się w ogóle jakoś tak filmowo, no to może w filmie pozostańmy. Przed nami piosenka z Kopciuszka. So this is love, so this is love. So this is what makes life divine. I'm all aglow, and now I know the key to all heaven is mine. My heart has wings, and I can fly. I'll touch every star in the sky. So this is the miracle that I've been dreaming of. So this is love. Uwierzą mi Państwo, że ten utwór pochodzi z 1949 roku i został napisany przez dwóch znakomitych kompozytorów minionego wieku, Ala Hoffmana i Jerry'ego Livingstona, i przez tekściarza Maca Davida właśnie do filmu Kopciuszek. Oryginał śpiewają przedwojenni aktorzy Eileen Woods i Mike, ważne, nie Michael, Mike Douglas. Zachęcam nawet dla porównania do sięgnięcia po oryginał, który płynie w trochę innym, w swoim własnym tempie. Ale ważna rzecz, za tę aranżację, która jest moim zdaniem genialna, w ogóle jakiś wieczór genialnych rzeczy, za tę aranżację odpowiada Rob Mounsey. wiadomo, osoby, które stoją za aranżacjami, są zazwyczaj gdzieś daleko, daleko pod szewką tych wszystkich hitów i wielkich nazwisk, ale to jest osoba, która aranżowała dla Diany Ross, Chucky Khan, George'a Bensona, Natalie Cole, wymieniać i nie kończyć. No ale jesteśmy w połowie drogi naszego spotkania. Tak się zastanawiam, dokąd państwa w ogóle zabiera dzisiejsza playlista. Zachęcam do odzywania się, będzie mi bardzo miło. Na Instagramie można pisać, Basia Malecka się nazywam. Proszę śmiało pisać. Drugi cover dzisiejszego wieczoru, ponieważ jest to oryginalnie piosenka Prince'a, ale gdyby zrobiło się państwu trochę ciężko na sercu, tak jak Alicia Keys, do której ten, który powinien był dzwonić, nie dzwoni, to proponuję, żebyśmy sobie wyszli do ogrodu. In the garden, soul paradise in nectar wood. In the garden, I'm a man now. Hold me closer so I know that you need. I come alive when I tend to my flowers. Started out with love, yeah. It started out with love. last she went through the depths of the ocean. Poking holes in my naked surprise. I come alive when I turn to my flowers. Oh, started out with love. Yeah, started out with love. At times when I get low, I seek open space. I'm at peace when I'm outside. I let go of my ego and call out to the trees for the warm embrace, yeah. Cause coming out of love I felt overrun. Wanted to curl up like the leaves. Show me light when I need it most. Help me fly away, yeah. In the garden on my mind. Hold me closer so I know that you're here. If you come alive just like my flowers. Most of these days I find getting outside rejuvenates my body and my mind. All is one. When my thoughts become tangled up and intertwined, that's when fresh air helps me be alive. In the garden of the Państwo, że dzisiaj piosenki o różnych odcieniach miłości, także tej, której lato sprzyja, więc teraz swingująca, leciutko jak chmurka, Cecile McLaurin-Salvant, ma subtelne ostrzeżenie dla tych, którzy jakby to powiedzieć, niewiele brakuje im, by wplątać się łatwo w kłopoty. I'm only one step ahead of heartbreak. One step ahead of misery. One step is all I have to take. Backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. Your warm breath on my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free. Can't you see? I'm only one step ahead of your love. I try, and yet I can't take two. Have to take that one step backwards, 'cause one step ahead is a step too far away from you. 'Cause one step ahead is a step too far away from you. Just one step ahead is a step too far away from you. Bardzo mnie cieszą takie wiadomości. Wreszcie ktoś do mnie napisał. Wiedzą państwo, ile ja musiałam państwa namawiać, żeby ktokolwiek do mnie przemówił. Otóż pani Klaudia na przykład napisała, że wraca po weekendzie poza miastem do Warszawy przy naszej trójkowej audycji. Bardzo dziękuję i życzymy szerokiej drogi. No a teraz już tuż przed końcem, żeby nie było, że zostawimy państwa takich trochę markotnych, może melancholijnych, odrobina pewności i przekonania ode mnie dla tych, którzy wytrwali z nami niemal całą godzinę. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby. Nothing. Dzisiejszą playlistę znajdą Państwo oczywiście na stronie Trójki, ale także na moim Instagramie Basia Malecka będę podrzucać wszystkie piosenki, które znalazły się w naszym dzisiejszym spotkaniu. A tymczasem dziękuję Maciej Załęcki, Maciek Jankowski i Basia Małecka. Bez obaw zostawiamy Państwa w dobrych rękach Stevie'ego Wondera. Do usłyszenia za tydzień o 21:00.